اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ہم نے انہیں تاکید فرمائی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہیں بھی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔